Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 kwietnia, jest 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pracowity weekend polityków. PiS mówi o programie Dostępność Plus, PO o projekcie reformy ustroju państwa. Rząd chce walczyć o rozwój czytelnictwa w Polsce. Do wyprawki dla uczniów ma być dodawana książka. W tym serwisie Trójki także o uroczystościach w Rzymie. Miasto świętuje rocznicę powstania. Na kilka miesięcy przed wyborami politycy spotykają się z wyborcami w całej Polsce. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest dziś na Podkarpaciu. Tam mówiła o programie Dostępność Plus. Ma on ułatwić życie w przestrzeni publicznej seniorom, osobom niepełnosprawnym czy kobietom z dziećmi. Ma im zapewnić niezależność i podnieść jakość życia. Na ten cel do 2025 roku zostanie przeznaczonych około 23 miliardów złotych, informuje Elżbieta Rafalska. To jest taka bogata oferta dostępności, która dotyczy, no nie wiem, infrastruktury budowlanej, infrastruktury transportowej czy innych działań, które są adresowane dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych. Jest to program wieloletni, program, który będzie współfinansowany ze środków europejskich, ale też będzie finansowany z budżetu państwa i to są niebagatelne, niemałe pieniądze. A szczegóły programu mamy poznać w poniedziałek. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna jest dzisiaj we Wrocławiu. Tam mówił o projekcie reformy ustroju państwa i rozwoju samorządności. Zaprosimy ekspertów, wybitnych profesorów praw, takich, którzy będą nam chcieli i będą mogli pomóc w zbudowaniu tego kształtu nowej Rzeczpospolitej, czyli państwa PO-PiS. Państwa wolnego, demokratycznego, suwerennego i przyjaznego. A projekt zakłada, jak informują politycy PO, m.in. odbudowę niezależności Trybunału Konstytucyjnego i usunięcie, tu cytat, wszystkich skutków centralizmu i szkód wyrządzonych samorządowi. Minister Kultury Piotr Gliński zapowiada, że rząd będzie walczył o rozwój czytelnictwa w Polsce. Do planowanej od tego roku 300-złotowej wyprawki dla uczniów ma być dodawana książka. Chcemy, żeby każde dziecko w Polsce idące do przedszkola czy idące do szkoły otrzymywało od państwa swoją często pierwszą książeczkę. Często pierwszą książeczkę, bo statystyki nasze czytelnictwa są takie, że w deklaracjach 38% Polaków twierdzi, że czyta jedną książkę rocznie, a ta reszta nawet tej jednej nie czyta. Odsetek Polaków, którzy przeczytali w ciągu roku co najmniej 7 książek, to 9%. To są dane Biblioteki Narodowej. Szczegóły mamy poznać w przyszłym miesiącu. Dyrektor biblioteki Tomasz Makowski mówił w Polskim Radiu, że największy wpływ na to, czy czytamy, ma nasze otoczenie. Największy wpływ na to, czy my czytamy, ma przede wszystkim rodzina. Jeżeli dorośli w rodzinie czytają, jeżeli książki stoją w domu na półkach, to rzeczywiście będziemy czytać. Natomiast jeżeli nie czytają, to tylko w 13% znajdziemy tam czytelników. I jeszcze wyraźniej to widać w grupie towarzyskiej czy grupie rówieśniczej. Jeżeli mamy nieczytających kolegów, znajomych, przyjaciół, to tylko w 5% będziemy czytelnikami. Dyrektor Biblioteki Narodowej dodaje, że osoby, które czytają książki, czytają częściej także gazety i korzystają z internetu. W Rzymie dziś i jutro setki uroczystości, spektakli i koncertów. Miasto świętuje 2771. rocznicę powstania. Relacja Piotra Kowalczuka. Według legendy przytaczanej przez Liviusza Rzym założony został w 753 roku przed naszą erą przez bliźniaków Romulusa i Remusa wychowanych przez wilczycę, która stała się symbolem wiecznego miasta. Burmistrz Rzymu Virginia Raggi spośród setek imprez szczególnie poleca Polakom przebywającym w stolicy Włoch imprezy na ulicach i placach, muzea kapitolińskie za darmo oraz otwarcie rozarium u stóp Aventynu. 8000 gatunków róż, w tym starożytne, działają na wszystkie zmysły. Jedną z głównych atrakcji będzie wielka parada, która przejdzie w niedzielę ulicami miasta. Kilka tysięcy uczestników w historycznych strojach z różnych epok przejdzie wzdłuż forów cesarskich do Koloseum. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I relacją z Rzymu kończymy. Serwis Trójki na kolejny zapraszamy o 19.00. Jak informują synoptycy, tej nocy na Podkarpaciu i w Karpatach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia to na Suwalszczyźnie, a w większości regionów od 5 do 7 stopni. Jutro dużo słońca, bez opadów, od 18 do 22 stopni, chłodniej nad morzem, tam od 14 do 16. Trójka. Program Trzeci.

Nervous Mary. Kącik na start pod najlepszym radiowym adresem na świecie, czyli przy Myśliwieckiej 357. Zespół The Breeders z nowej płyty, która zresztą tak się zaczyna. Witamy ponownie w drugiej godzinie tym razem i zapraszamy oczywiście jak zwykle do godziny 19. Low Moon przed nami. Could have been forced to talk, gather round, forced to leave, could have been lost in stars. Myślę, że mnóstwo osób się już zakochało w tej muzyce, a jeszcze jest duża część odpornych, ale jak twierdzą już świeżo upieczeni fani tego zespołu, do czasu, do czasu. Low Moon ze swojej debiutanckiej płyty zespół z Los Angeles, utwór Camouflage. Co teraz? Ano tak, w poprzedniej godzinie mówiłem o tym, że od 17 marca 2017 roku czas minął nam wyjątkowo szybko. I can't lie. I can't run. I have tried. There's a thorn in my side. There is something I can't hide. There is so much love in me. Much Love. Depeche Mode, płyta Spirit. Ponad rok od jej premiery. No i co? I jeszcze będziemy mieli jeden bonus dosyć istotny na festiwalu Open Air w tym roku. Zespół się pojawi i oczywiście utwory z tego albumu się też na scenie, czy ze sceny pojawią, zabrzmią. O, może tak lepiej. Pullman tymczasem. Thank you. jeden z najlepszych albumów zespołu Depeche Mode w tej nowej odsłonie, kiedy zostało ich tylko trzech i kiedy wydawało się, że no bez Alana Wildera może być różnie. No ale nagrali takie znakomite płyty jak chociażby Playing the Angel Ultra, czy właśnie ten album Spirits, marzec 2017 roku i duch wciąż trwa. Pullman z tego albumu, utwór przed chwilą. Co teraz? Aha, bardzo proszę o korespondencję i dziękuję za dotychczasową, bo jest jej sporo. Zawsze po audycji, kiedy sprawdzam skrzynkę mailową, to tam rzeczywiście mnóstwo pytań od Państwa, utwory, które graliśmy, czy utwory z przeszłości. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziś po 19 również zajrzę bardzo skrupulatnie do maili. No i oczywiście listę obecności wirtualne można podpisywać na Facebooku, stronie facebookowej audycji Myśliwiecka 357 i na moim profilu. Tam też Państwa zapraszam. Przeskok z 2017 do 2018 roku. Ills. Przyznam, że ten utwór z nowej płyty Marka Oliwiera Everetta nie daje mi spokoju. Bon Dry, Marc Olivier Everett i czyli Musk, kapitan projektu EELS, wkrótce się odezwie tutaj do Państwa, bo przeprowadziłem z nim kilka tygodni temu krótki wywiad na temat tego albumu The Deconstruction, utwór Bone Dry przed chwilą. Ważne urodziny dziś, bo oto 21 kwietnia. Się uśmiecham pod wąsem, którego nie ma, że jeśli w jednej audycji dwugodzinnej, ba, w jednej godzinie tej audycji występuje i zespół Depeche Mode i The Cure, no to musi być stelka w pigułce i to w dodatku taki trochę pastelowy. Zaraz Państwo być może troszkę się zezłoszczą na to, że ja gram oczywistości, takie oczywiste rzeczy, jeżeli chodzi o ten zespół, no ale jak tu nie grać, jeśli to był jeden z najbardziej znaczących ich utworów, jeśli chodzi o Trójkę, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego swego czasu. Płyta Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 87 rok, a dziś Mr. Robert Smith, naczelny aptekarz, jak go kiedyś nazywaliśmy, obchodzi 59 urodziny. Jeszcze mieliśmy w ostatnich dniach wiadomość, która zelektryzowała muzyczny świat, a przede wszystkim fanów grupy The Cure, że Robert pracuje nad nowym materiałem. Dziś 59 lat. Happy birthday to you, Mr. Smith. I wciąż ta sama płyta. Wcześniej Just Like Heaven, teraz Fights, czyli Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Żeby nie było tak oczywiście, ewidentnie, przewidywalnie, no to coś z tak zwanych drugich stron singli od zespołu The Cure i od Roberta Smitha teraz. No to czego nam jeszcze brakuje, jeśli chodzi o świat muzyczny, teraźniejszy? No może zapowiadania przez radio nowych piosenek zespołu The Cure i nowych pomysłów muzycznych Roberta Smitha. Oj, chciałbym bardzo. Play. Przed chwilą dziś artysta, wielki artysta, kończy 59 lat. Ponownie wszystkiego dobrego, prosto z Myśliwieckiej 357, spod najlepszego radiowego adresu na świecie. Spring Break 2018. Wracamy do tego festiwalu i do zespołów, artystów, którzy na nim wystąpili albo wystąpią. tata mówiła, że skończyłeś szkołę filmową? Tak. Pół roku temu. I tu jeszcze dialogi z tego filmu, bo to na specjalnej płycie właśnie ze ścieżką dźwiękową. Reakcja łańcuchowa to film, no i MNKR, czyli Michał Szturomski, Michał Wiraszko. Ich interpretacja, wersja utworu Odpad zespołu Zacier sprzed lat. Oni na tegorocznym Spring Breaku to już było. No, zagrali, zaprezentowali się, ale jeszcze będzie w związku z tym festiwalem sporo niespodzianek, mimo że to sobota, czyli ostatnie godziny, długie godziny, ale o tych niespodziankach Piotr Metz poinformuje Państwa po godzinie 19 właśnie z festiwalu Spring Break w Poznaniu. Oni też wystąpili na tegorocznym Spring Breaku w czwartek. Zespół Elsztat, tak na marginesie. Panowie, czekamy na nową waszą rock'n'rollową, jak zapowiadaliście, płytę. Sigis przed chwilą. No i kończymy, mam nadzieję, takim pięknym wyhamowaniem, czyli kącikiem jazz fajny jest, czyli powrotem do Milesa.